pracuje niemiecki KORG. Łączy akustyczne generowanie dźwięku z elektroniczną kontrolą. Coś za pomocą modulowania w stylu syntezatora. drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his is covered in stuff like Brian is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that has an exclamation thing too. It was just silly crap that hit the spot, and he let himself be drawn in.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na Offie wystąpi brytyjska artystka Niloufer Janja. Where to Look z najnowszej wydanej dziś epki Dancing Shoes. Poruszający głos i niepokojące przestery. Love. I love you less, don't fuck away. There's nothing to say. Even if she tries to love, then I know where to live, I know where to lay. Want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and sleight of hand. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand. But I'm just trying to love you any kind of way. But I find it hard to love you, girl, when you're far away. Away. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go, but I fell in love on the seaside. On the seaside, in the seaside. The Cooks z rewelacyjnej debiutanckiej płyty Inside In, Inside Out. Kolejne albumy nie były już tak dobre. Kiedyś zagrali na openerze. W ostatniej chwili dostałem karnety i to było szaleństwo. Autostrada nad morze była we fragmentach. Grali na głównej scenie jako gwiazda o 21. Po różnych przygodach dotarłem na wielki parking na drugim końcu. Przeszedłem przez bramki, wtedy już grali. No to był taki impuls. Musiałem ich zobaczyć. Może macie podobne historie. Do you want to see the world? Do you want to see the world? Do you want to see the world? Dreams. O szczęściu może mówić ułamek fanów, reszta marzy o wyjściówkach. Oasis rozpoczyna jutro trasę koncertową. Na początek dwa razy walijskie Cardiff, potem ich rodzinny Manchester, Londyn i Edynburg. A jeszcze do niedawna to, że bracia Liam i Noel wystąpią kiedykolwiek wspólnie na scenie, graniczyło z cudem. Tunnel and the Sniffers, prawdziwy punkowy występ na Glastonbury, pełne energii szaleństwo na scenie i pod sceną był Mosh Pit, podobnie jak przy Lambrini Girls, które pojawił się na Offie, ale chyba największe emocje zapewni w Dolinie Trzech Stawów Fontaine's DC. I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've headed the hat now from Dublin to Paris. And if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain. Alright i Supergrass zagrali na Pyramid Stage na Glastonbury. To była bardzo dobra edycja festiwalu. Były manifesty polityczne. Było kilka niespodzianek, jak koncert Pulp, a na koniec legendarnego festiwalu lider The Cure, Robert Smith, pojawił się na występie amerykańskiej gwiazdy pop Olivii Rodrigo. Razem zagrali Just Like Heaven i Friday I'm in Love. Następne Glastonbury za 2 lata. Final Summer i amerykańska indie rockowa grupa Club Nothings. Tunnel at the end, and now you're cool. it don't mean Jack. No, it don't mean Jack. I couldn't stop laughing. No, I just couldn't help myself. See, you messed up my mental health, and I was quite unwell. Now, I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. And now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. That at first, when I see you cry, yeah, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. And at worst, I feel bad for a while, but then I just smile. I go ahead and smile. Lily Allen i Smile. Ten utwór zawsze przypomina mi Glastonbury 2009. To była jedna z najlepszych edycji. Kanał angielski. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski, dziękujemy za te dwie godziny. Audycja już za chwilę powinna być w podcaście na stronie Trójki. Następny kanał angielski już normalnie za dwa tygodnie. Jesteśmy w mediach społecznościowych. Proszę nas śledzić, komentować, pisać na Facebooku i na Instagramie. Les vacances à la mer, c'est super. Les vacances à la mer, c'est enfer. I love. On peut se balader à moitié à Walpé. On peut mater des nanas, elle aussi à moitié à Walpé. Et le soir, on les retrouve dans les bars, yeah. Allez, danse. Allez, bouge ton body. Allez, danse. Danse pour les vacances. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.